A patra conferință. Stuttgart, 21 februarie 1912. Am abordat ieri problema referitoare la karma omului, încercând să le privim în așa fel încât să ne apară legate de activitățile lăuntrice ale sufletului ființei umane de ceva palpabil. Căci atenția ne-a fost atrasă de posibilitatea unor anumite aspecte pentru a spune astfel, cu titlul de încercare și de provocarea unor experiențe interioare, ce pot duce la o încredere deplină în veridicitatea legii karmice. Prezentând neîncetat aceste probleme în lumina studiilor noastre antropozofice, acest lucru nu este lipsit de logică, deoarece din ce în ce mai mult va trebui recunoscut rolul pe care antropozofia, în adevăratul înțeles al cuvântului, este chemată să-l joace în viață și în întreaga evoluție a ființei umane. Ne putem forma o idee cât de cât corectă despre modul în care viața omului va trebui să se modifice treptat, astfel încât un număr mai mare de oameni vor ajunge la o convingere bazată pe considerații în genul celei de ieri. Aprofundând aceste adevăruri, oamenii vor privi viața în cu totul alt mod, iar aceasta se va schimba. Ajungem astfel la o problemă extrem de importantă care, pentru toți cei ce se alătură mișcării antropozofice, ar trebui să constituie un lucru conștient. Cel face pe omul epocii noastre să-și îndrepte atenția spre antropozofie. Poți greși cu multă ușurință încercând un răspuns convenabil la această întrebare, căci și astăzi există mulți oameni, chiar și în rândul celor aparținând grupului nostru, care confundă mișcarea antropozofică cu cine știe ce organizație exterioară. Dacă nu se poate spune nimic împotriva unei asemenea organizații, care dintr-un anumit punct de vedere trebuie să existe pentru ca antropozofia să se poată manifesta pe plan fizic, în schimb este foarte importantă înțelegerea clară a faptului că, în fond, toți cei care într-un mod just și serios pot aparține unei asemenea organizații, deci vor să-și aprofundeze concepția despre lume în sensul unei mișcări de acest gen, dovedesc un profund interes pentru aspectele legate de viața spirituală. Ca urmare, nicio dogmă, niciun fel de profesiune de credință afirmată nu poate fi cerută din partea celor care vor să se alăture unei asemenea organizații. Însă, pentru a dobândi ceea ce face dintr-un om al epocii noastre un antropozof, este nevoie de altceva. Cu siguranță, simpla convingere că avem de a face cu o lume spirituală reprezintă începutul unei certitudini antropozofice care trebuie mereu reafirmată atunci când este vorba de prezentarea publică a antropozofiei cu rolul, țelurile și misiunea sa actuală. Însă, în interiorul cercurilor pur antropozofice, este necesar să fie foarte limpede faptul că ceea ce deosebește un antropozof trebuie să constituie ceva mult mai precis și mult mai accentuat decât certitudinea existenței unei lumi spirituale, căci această convingere s-a manifestat întotdeauna în cercurile mai puțin materialiste. Ceea ce face dintr-un om al zilelor noastre un antropozof care, de fapt, încă nu exista în teozofia lui Jacob Böhme, de exemplu, sau în vreo altă teozofie a epocilor anterioare, element care a acționat puternic asupra culturii occidentale, este, pe de o parte, această elaborare devenită caracteristică aspirației multor oameni și, pe de altă parte, faptul că ceea ce îi caracterizează pe antropozof ca atare este supus de cele mai multe ori atacului oamenilor de cultură, fiind privit ca lipsă de sens. Bineînțeles, cu ajutorul antropozofiei învățăm să cunoaștem foarte multe lucruri, devenirea umanității și chiar evoluția Pământului și a sistemului nostru planetar. Toate acestea constituie baza cercetării antropozofice, dar ceea ce se consideră aici ca având o importanță deosebită pentru antropozofia actuală o reprezintă dobândirea unei certitudini în privința reîncarnării și karmei. Iar modul în care oamenii își vor forma această convingere, felul în care vor găsi posibilitatea de a introduce ideea de reîncarnare și karma în existența generală va transforma în viitor cu totul viața modernă actuală. Ea va crea în domeniul vieții sociale noile forțe vitale devenite necesare, căci civilizația nu trebuie să alunece pe panta decadenței, calea sa normală reprezentând-o progresul și mersul înainte. Considerațiile, experiențele lăuntrice ale sufletului despre care am discutat ieri sunt accesibile, de fapt, oricărui om modern și dacă posedă energia și sârguința necesară, va ajunge deja să fie convins de veridicitatea reîncarnării și karmei. Dar țelurile unei adevărate antropozofii li se opune, s-ar putea spune întregul caracter fundamental al timpului nostru. Ori acest caracter fundamental nu se exprimă probabil nicăieri în altă parte, printr-un mod atât de radical ca în interesul mai mult sau mai puțin deosebit pe care antropozofia îl manifestă față de toate problemele primordiale referitoare la aspectul religios, la evoluția omului și a lumii și, de asemenea, la karma și reîncarnare. Când se extind la învățăturile pozitive ale diferitelor confesiuni religioase, natura lui Buddha sau a lui Hristos, de exemplu, controversele iscate sunt întâmpinate și astăzi cu un interes deosebit, însă acest interes tinde să scadă, chiar și în cazul acelora care își spun antropozofi, dispărând cu totul atunci când nu mai este vorba de teorie, ci de probleme concrete, cum sunt cele pe care antropozofia trebuie să le pună în privința amănuntelor vieții exterioare. Este de înțeles acest lucru, căci existența omului se desfășoară în cadrul vieții exterioare. Unul are o anumită poziție socială, celălalt o alta. S-ar putea spune că așa cum se prezintă ea în zilele noastre, așa cum este organizată, lumea seamănă cu un angrenaj în care individul este o rotiță. În ceea ce privește munca sa, grijile și activitățile sale zilnice, el nu știe nimic altceva decât că trebuie să se integreze în structura lumii exterioare. Pe lângă acest aspect, când îi rămâne puțin timp pentru analiza rezultatelor vieții sale zilnice, sufletul și fiecare suflet trebuie să facă acest lucru, trebuie să-și pună întrebări referitoare la destinul său, la începutul și sfârșitul vieții sufletești, la ceea ce îl leagă de entitățile spirituale divine, de forțele lumii. Ori există o prăpastie enormă, un abis considerabil între grijile și obligațiile existenței cotidiene și ceea ce oferă antropozofia. Și s-ar putea spune că pentru marea majoritate a oamenilor, iar acest lucru este valabil și pentru antropozofii zilelor noastre, nu există armonie între convingerea lor antropozofică și ceea ce ei fac și gândesc în viața exterioară de zi cu zi. Este suficient să ridici o problemă oarecare a vieții publice și să vrei să o rezolvi în sensul existenței spirituale antropozofice și vei vedea imediat că interesul manifestat în cazul analizării problemelor religioase sau a altora de ordine în general dispare atunci când este vorba de fapte concrete. Ori nu ne putem aștepta ca antropozofia să se răspândească imediat și că fiecare să-i facă simțită prezența în comportamentul său. Cu toate acestea, trebuie atras atenția asupra faptului că misiunea științei spirituale antropozofice este aceea de a face să pătrundă în viață, încorporându-i se aspectele referitoare la sufletul în care puțin câte puțin se naște convingerea că ideile despre reîncarnare și karma sunt realități. Deci s-ar putea spune că ceea ce îl caracterizează pe antropozoful zilelor noastre îl reprezintă faptul că este pe cale să dobândească o convingere lăuntrică bine întemeiată despre realitatea ideii de reîncarnare și karma. Restul, am putea spune, constituie rezultatul acestei certitudini fiind o consecință imediată. Bineînțeles, asta nu înseamnă că oricine poate concluziona. Cu ce știu acum despre legea reîncarnării și karmei, îmi voi putea controla viața exterioară. Este imposibil. Însă trebuie dobândite reprezentări ale modului în care reîncarnarea și karma se regăsesc în viața exterioară, putând deveni astfel forțe conducătoare ale acestei existențe. Să luăm deci ideea de karma, cum acționează ea de-a lungul diferitelor întrupări ale ființei umane. Când un om vine pe lume, trebuie să considerăm că forțele și capacitățile sale reprezintă efectele cauzelor pe care el însuși le-a provocat în întrupările anterioare. Iar dacă aplicăm cu rigurozitate această idee, atunci trebuie să privim fiecare om ca pe un fel de enigmă lăuntrică ce se dezvoltă în mod necesar, pornind de la ceea ce urcă în profunzimile obscure ale întrupărilor sale precedente. Nu numai în educație, dar și în întreaga viață, ideea de karma, dacă este privită în mod serios, va duce la o foarte importantă răsturnare a actualei stări de lucrări, iar dacă ar fi adoptată, ar înceta să constituie doar o simplă idee teoretică, putând deveni un aspect real al vieții practice, o problemă practică a vieții. Dar, după cum se prezintă astăzi, întreaga viață exterioară ne oferă imaginea unor raporturi umane formate prin eliminarea sau regenerarea ideii de reîncarnare și karma. Într-adevăr, ea este organizată ca și când s-ar urmări reprimarea oricărei posibilități, pentru ca prin propria lor dezvoltare oamenii să poată ajunge la concluzia că reîncarnarea și karma există. De fapt, nu este nimic mai ostil unei adevărate credințe în reîncarnare și karma ca temelia vieții decât fenomenul de a plăti pentru o muncă făcută de cineva un salariu corespunzător activității înfăptuite. Bineînțeles, această idee pare ciudată, chiar foarte ciudată, totuși nu priviți lucrurile ca și când antropozoful ar voi să răstoarne în mod radical și în scurt timp fundamentele vieții practice pentru a crea ex abrupto o nouă organizare. Ar fi imposibil, însă oamenii ar trebui să se obișnuiască cu gândul că, de fapt, într-o ordine socială în care se consideră că salariul și munca trebuie să fie în strânsă dependență, în care, ca să spunem așa, cele necesare vieții trebuie procurate prin muncă, într-o asemenea ordine socială nu se va putea dezvolta niciodată o credință fundamentală în realitatea reîncarnării și karmei. Desigur, la început lucrurile trebuie să rămână așa cum sunt. Ca antropozof, este necesară admiterea faptului că tot ce există a survenit datorită karmei, pe bună dreptate și în mod necesar, însă trebuie să se înțeleagă că ceea ce poate și trebuie să continue recunoașterea ideii de reîncarnare și karma se poate dezvolta ca un nou germene în organismul ordinii noastre universale. Din ideea de karma rezultă în primul rând faptul că locul nostru în ordinea universală nu are un caracter întâmplător. Observația făcută ieri ar fi trebuit să ne convingă de acest lucru. Cred că poziția ocupată în viață nu se datorează hazard. Ea constituie rezultatul unui fel de decizie voluntară subconștientă luată înainte de a pătrunde în această existență pământească, în universul spiritual, în perioada dintre moarte și naștere, ca o consecință a precedentei noastre întrupări. Atât doar că, reîncarnându-se pe o anumită poziție, am uitat că noi am luat această decizie voluntară. Este vorba deci de rezultatul unei hotărâri voluntare prenatale, prepământești, care ne aparține, determinându-ne locul în viață și îndreptând spre noi loviturile destinului. Când omul ajunge la convingerea că legea karmică există, nu se poate să nu se simtă o atracție, poate chiar dragoste față de poziția ocupată în lume pe care el însuși și-a dorit-o, oricare ar fi ea. Bineînțeles, puteți spune, ceea ce susțineți este curios, chiar ciudat, pe placul poeților, scriitorilor sau altor oameni cu activități spirituale. Lor le puteți predica foarte bine dragostea, bucuria și devotamentul față de situația ce o au în viață. Dar ce se întâmplă cu toți cei neadaptați, în sufletul cărora se naște impresia că fac parte dintre neglijați, dintre personalitățile disprețuite ale acestei vieți? Ce se poate face pentru ca eșecul activităților să se manifeste în mod armonios? Cine ar putea nega faptul că o mare parte a eforturilor culturii actuale se manifestă tocmai în sensul unei permanente îmbunătățiri a condițiilor de viață, pentru remedierea insatisfacțiilor la care sunt supuși atâția oameni ca urmare a unei situații dezagreabile în viață? Câte partide și grupări sectare nu se străduiesc să amelioreze viața, din toate punctele de vedere, pentru a face mai suportabil traiul omului pe pământ? Toate aceste eforturi nu iau în considerație faptul că acest gen de insatisfacții care, îndeoseb pentru mulți dintre oamenii zilelor noastre, se datorează condițiilor de viață, este legat sub raporturi multiple de întreaga evoluție a umanității, căci, de fapt, oamenii au primit această karmă prin modul lor în care au evoluat până acum, iar starea prezentă a civilizației umane a rezultat în urma acțiunii comune a acestor karme. Astfel, dacă vrem să caracterizăm stadiul actual al culturii, trebuie să spunem că el manifestă o complexitate deosebită. De asemenea, trebuie să recunoaștem că activitatea omului are legături din ce în ce mai slabe cu sfera plăcerilor lui, iar dacă am vrea să calculăm numărul de astăzi al oamenilor obligați să practice o activitate exterioară necorespunzătoare dorințelor lor, el ar depăși în mod sigur cu mult pe cel al ființelor umane care își iubesc meseriile pentru că le oferă satisfacții fericindu-i. De curând am auzit un om spunându-i unui prieten un lucru deosebit. Analizându-mi viața în cele mai mici amănunte, pot spune că, dacă în acest moment aș avea posibilitatea să o retrăiesc așa cum s-a desfășurat ea, din copilărie, aș relua bucuros tot ce am făcut până acum, la care prietenul i-a spus, asta înseamnă că faci parte dintr-o categorie de oameni nu prea des întâlnită în zilele noastre. Acest prieten are probabil dreptate în ceea ce privește marea majoritate a oamenilor de astăzi. Nu sunt mulți aceia care ar putea susține că dacă le-ar fi din nou oferită și-ar relua viața cu tot ce le-a dat soarta, bucurii, dureri, greutăți și obstacole, ceea ce le-ar produce o mare satisfacție. Nu se poate spune că existența în zilele noastre a unui număr atât de mic de oameni care și-ar putea dori o repetare a karmei actuale, cu toate amănuntele ei, nu depinde de ceea ce a oferit civilizația noastră omenirii. Viața ne-a devenit mai complicată și asta din cauza diferitelor karme ale tuturor personalităților ce trăiesc astăzi pe pământ. Fără îndoială că așa stau lucrurile. Pentru cine analizează cât de puțin cursul evoluției umane, este limpede că viitorul nu ne rezervă o viață mai puțin complicată, dimpotrivă. Ea va fi din ce în ce mai complexă. Viața exterioară va deveni tot mai complicată, indiferent de faptul că în viitor munca omului va fi ușurată datorită mașinilor. Viața care în această întrupare fizică poate ferici ființele umane nu le va putea fi acordată decât într-o măsură foarte redusă dacă nu intervin cu totul alte raporturi decât cele manifestate activ în civilizația noastră. Iar acestea vor trebui să provină din ceea ce va anima ființele umane prin adevărul reîncarnării și karmei, recunoscându-se astfel faptul că odată cu complicarea culturii exterioare se va dezvolta ceva cu totul deosebit. Ce condiții vor fi necesare pentru ca oamenii să fie din ce în ce mai pătrunși de adevărul reîncarnării și karmei? Dacă cultura noastră nu este condamnată la pieire, atunci această idee, așa cum trebuie ea să fie, va juca într-un timp relativ scurt un rol activ în formarea școlară, va cuceri oamenii încă din copilărie, precum în zilele noastre convingerea că sistemul cosmic al lui Copernic este corect. Ce a trebuit pentru ca teoria lui Copernic să cucerească sufletele? Un lucru foarte deosebit este legat de acest sistem. Nu vă voi vorbi despre sistemul copernician, ci doar despre introducerea lui în lume. Gândiți-vă deci că el a fost conceput de către un canonic creștin și că Copernic a dorit să dedice papei ceea ce el concepuse, fiind convins că întreaga sa realizare era în sensul creștinismului. Și atunci, exista oare vreo dovadă în acest sistem al lui Copernic? Putea oare dovedi cineva ceea ce el concepuse? Nu. Și totuși, gândiți-vă la rapiditatea cu care teoria lui Copernic s-a răspândit în lume, când a putut fi el dovedit. În măsura în care este corect, abia în anii 50 ai secolului 19, odată cu experiența pendulului lui Foucault. Înainte de acea dată, nu exista nicio dovadă că Pământul se rotește. Este o prostie să susții că Copernic ar fi putut dovedi tot ce își fixase ca ipoteză, iar acest lucru este valabil și pentru afirmația că Pământul se rotește în jurul axei sale. Numai după ce s-a ajuns la gândul că pendulul polului își menține planul oscilației față de rotația Pământului și după ce a fost pus să oscileze un pendul lung pentru a observa direcția oscilației în raport cu suprafața Terei, doar atunci s-a putut trage concluzia că Pământul se mișcă deasupra pendulului. Însă această constatare, o adevărată dovadă a mobilității Pământului, a fost făcută abia în secolul XIX. Până atunci nu exista nicio posibilitate de a vedea în sistemul lui Copernic altceva decât o ipoteză. Și totuși el a acționat asupra naturii sufletului omenesc al timpurilor moderne. Cum? Când Copernic s-a gândit că opera sa, pe care se baza întregul sistem, putea fi într-adevăr dedicată papei, aceasta a fost interzisă până în 1822. Ea a fost deci retrasă înainte de existența vreunei dovezi reale. Forța impulsului, înălțat în sufletul omenesc, odată cu sistemul lui Copernic, a forțat însăși biserica să recunoască faptul că acesta nu constituie o erezie. Mi s-a părut întotdeauna profund caracteristic faptul că, pe când eram încă un mic copil, această cunoaștere a rotației Pământului am primit-o la școală din partea unui preot și a unui învățător laic. Cine se poate îndoi de faptul că sistemul lui Copernic nu s-a întipărit până și în gândirea și în sentimentul copiilor? Și asta fără a ne ocupa deocamdată de justețea sau incorectitudinea lui. În acest fel, trebuie să pătrundă pretutindeni adevărul reîncarnării și karmei dacă vrem să evităm alunecarea culturii umane pe panta decadenței. Însă, pentru asta, omenirea nu are la dispoziție un timp îndelungat ca în cazul abordării sistemului lui Copernic, iar cei care astăzi își zic antropozofi sunt chemați să facă tot ce pot ca acest adevăr să ajungă până în sufletul copiilor. Asta nu înseamnă că el trebuie impus cât mai repede posibil copiilor precum o dogmă. În aceste domenii este nevoie de mult discernământ. Nu fără intenție am amintit sistemul lui Copernic. Observând ceea ce i-a adus succesul, putem învăța ce se poate face în cazul ideii de reîncarnare și karmă. Ce a provocat deci răspândirea sa fulgerătoare? Voi expune acum ceva extrem de eretic, ceva abominabil pentru omul modern și asta tocmai pentru ca importanța antropozofiei să fie privită de către antropozofi într-un mod foarte serios, tot așa cum a fost primit creștinismul de către primii creștini, atunci când acesta apăruse pentru prima dată în contradicție cu ceea ce exista înainte. Dacă antropozofia nu este luată în serios în același mod de către cei care o adoptă, ea nu își va putea duce la împlinire misiunea. Vă voi spune ceva îngrozitor și anume sistemul lui Copernic pe care astăzi îl învață toată lumea și căruia nu i se pot nega meritele și importanța de primă mărime în cadrul culturii actuale, acest sistem nu s-a putut implanta în sufletul omenesc decât ca urmare a faptului că trebuia să fii un spirit superficial pentru a-i deveni susținător. Pentru asta trebuia să fii un spirit superficial, orientat numai spre exterior, ceea ce nu implică minimalizarea importanței lui Copernic pentru omenire, însă trebuie spus că nu este necesar să fii un om foarte profund, un suflet foarte interiorizat pentru a deveni un adept al lui Copernic, dimpotrivă, trebuie să fii captivat cu totul de lumea exterioară. Într-adevăr, numai dacă sufletul uman este înșelat de universul exterior, este posibil ca oamenii să poată scrie fraze atât de banale precum cele aflate în cărțile moniste moderne, în care se afirmă cu un oarecare entuziasm că pământul, așa cum apare el locuitorilor săi, nu este decât un fir de praf în imensitatea cosmică în raport cu celelalte lumi. Este un leitmotiv trivial, căci acest fir de praf, cu toate particularitățile sale, se află în slujba omului, pe când celelalte corpuri cerești răspândite în spațiu îl privesc în comparație cu pământul cu mult mai puțin. Ca urmare, pentru ca sistemul lui Copernic să fie adoptat atât de repede, a fost nevoie ca evoluția omenirii să atingă un anumit nivel de superficialitate. Ce trebuie să facă ființa umană pentru a accepta învățătura despre reîncarnare și karma? Dacă omenirea vrea să evite dezastrul, răspândirea acestei învățături ar trebui să se facă mult mai rapid, iar pentru asta ea trebuie întipărită în sufletul copiilor. Dacă pentru adoptarea teoriei lui Copernic este necesară orientarea spre exterior a gândirii umane, în cazul adevărurilor despre reîncarnare și karmă, ea trebuie să se întoarcă spre interiorul ființei sale, să poată, după cum s-a spus și ieri, lua lucrurile foarte în serios, să se cufunde în experiențele lăuntrice ale sufletului, în intimitatea sentimentului său, în fenomenele pe care orice suflet trebuie să le trăiască în adâncurile ființei sale. Ori în cadrul civilizației actuale, faptul că sistemul lui Copernic este prezentat în toate lucrările de popularizare, chiar și prin intermediul cinematografului, acest lucru demonstrează deja caracterul exterior al acestei culturi. Însă nu vor putea fi prezente deloc în imagini aspectele intime ale adevărurilor cuprinse în cuvintele reîncarnare și karmă. Oamenii vor putea descoperi ceea ce le va da credința în reîncarnare și karma numai printr-o elaborare lăuntrică a lucrurilor despre care am vorbit ieri. Ca urmare, numai polul opus va putea face ca omenirea să fie pătrunsă de ideea de reîncarnare și karmă, deci contrariul a ceea ce există de fapt în cultura exterioară actuală. Din această cauză, trebuie insistat ca interiorizarea să se facă cu adevărat pe plan antropozofic. Chiar dacă nu se poate nega faptul că unele noțiuni schematice pot fi utile în perceperea adevărurilor fundamentale cu ajutorul inteligenței, trebuie totuși amintit că în domeniul antropozofiei, cel mai important lucru îl constituie îndreptarea atenției asupra legii ce acționează în profunzimile sufletului, asupra a ceea ce dintre forțele sufletului acționează în mod lăuntric, precum legile fizice exterioare în sfera timpului și a spațiului. Dar, de fapt, chiar și astăzi, oamenii înțeleg foarte puțin legile karmice. Putem observa acest lucru în ceea ce civilizația exterioară repetă fără încetare. Care om pătruns de această cultură nu s-ar gândi că omenirea a părăsit stadiul copilăriei, perioada în care credea, pentru a pătrunde în etapa majoratului, în care poate cunoaște. Sunt lucruri declamate la tot pasul, iar multe provin din ceea ce îi atrage pe oameni din exterior, dar care nu ar trebui să-i mai păcălească pe antropozofi. Referindu-mă astfel la afirmația că știința trebuie să înlocuiască credința, însă toate aceste declarații referitoare la credință și cunoaștere nu au în vedere ceea ce putem numi legăturile karmice ale vieții. Cine se poate dedica cercetărilor oculte efectuate asupra naturilor deosebit de credincioase, abandonate cu totul în voia credinței, își lărgește viziunea și se întreabă: din ce cauză cutare sau cutare om este foarte credincios? De ce este el animat de ardoarea credinței, a entuziasmului? De ce există în cutare sau cutare om o genialitate pentru devoțiunea religioasă, pentru înălțarea gândurilor spre lumea suprasensibilă? Răspunsul este uimitor, întorcându-ne până la întruparea anterioară a acestor credincioși, pentru care credința a devenit cel mai important lucru al vieților, chiar și numai până în ultimii ani, vom găsi un fapt curios și anume că în existența trecută, aceste ființe erau savanți. Știința, elementul rațional al existenței anterioare, s-a transformat în actuala întrupare în element al credinței. Avem aici unul dintre faptele karmice surprinzătoare, situat foarte curios lângă un altul, la fel de uimitor, și anume la oamenii care, pentru că au devenit materialiști, nu vor să mai creadă, ci doar să cunoască. Se constată, lucru foarte enigmatic, o oarecare slăbiciune a spiritului în decursul întrupării anterioare. Scuzați această afirmație. Ea nu se referă la persoanele de față, însă în lume, ea ar șoca pe mulți oameni ce nu se bazează decât pe ceea ce le oferă simțurile și inteligența limitată la creier. Astfel încât un studiu amănunțit al întrupărilor succesive duce la o concluzie ciudată. Naturile entuziaste și credincioase, lipsite de fanatism, însă ferm îndreptate lăuntric spre lumile superioare, își clădesc actuala credință pe o învățătură dobândită în decursul întrupărilor anterioare, pe când știința materialistă a rezultat dintr-o gândire limitată în precedentele întrupări în ceea ce privește concepția despre lume. Gândiți-vă cât de mult se transformă modul de a privi viața atunci când, plecând de la prezentul imediat, privirea se îndreaptă spre ceea ce individualitatea umană a trăit trecând prin diferite întrupări. Multe lucruri față de care astăzi omul se simte mândru par foarte curioase atunci când se observă modul în care au fost dobândite în existența anterioară. Însă, din punctul de vedere al reîncarnării, ele nu par atât de incredibile. Este suficient să luăm în considerație cât de mult se dezvoltă omul în decursul unei întrupări datorită forțelor lăuntrice ale sufletului său. Este suficient să observăm forța sufletească a credinței, această forță prin care omul se înalță spre suprasensibil. Dincolo de impresiile obișnuite ale simțurilor, se poate ca un monist materialist modern să se împotrivească serios acestui fapt, susținând că numai știința are valoare, credința fiind lipsită de orice bază solidă. Acestui lucru îi se opune un alt fapt, și anume că tocmai caracterul animic al credinței este cel care acționează în sens vivifiant asupra corpului nostru astral, pe când necredința, imposibilitatea de a crede, îl consumă și îl slăbește, căci credința acționează asupra corpului astral, tot așa cum hrana acționează asupra fizicului. Este remarcabil faptul că credința are o importanță deosebită pentru om, pentru sănătatea sufletului său, și deoarece ea acționează și asupra sănătății corpului, îi este folositoare chiar și acestuia. Deci nu constituie o curiozitate faptul că, distrugându-se credința în favoarea științei, rezultatul este că omul, care nu poate crede, este nevoit să primească un corp astral slăbit. Analizat cu atenție, acest lucru poate fi observat chiar și în decursul unei singure vieți, căci pentru a constata că un om lipsit de credință dobândește un corp astral epuizat, nu este necesară cercetarea mai multor întrupări succesive. Una singură este suficientă. Putem spune că absența credinței ne consumă corpul astral, ne secătuiește și că de-a lungul întrupărilor ne slăbim individualitatea. Lipsa credinței ne limitează în ceea ce privește viitoarea noastră reîncarnare, făcându-ne incapabili de a dobândi o învățătură. Logica după care știința se opune credinței este o logică cu vederi scurte, inutilă și vulgară. Pentru cei care văd lucrurile mai în profunzime, trivialitățile debitate despre credință și știință au aceeași importanță ca și o discuție ce s-a risca între doi oameni, unul susținând că, până în prezent, bărbații ar fi avut o importanță covârșitoare pentru progresul omenirii, iar celălalt luând partea femeilor. Astfel, în perioada de tinerețe a umanității, un sex ar fi avut un rol important, iar acum celălalt. Pentru cine cunoaște faptele spirituale, este limpede că, după cum în viața fizică exterioară, cele două sexe se află în strânsă legătură, tot așa stau lucrurile în ceea ce privește credința și știința. Trebuie să vedem acest fapt în toată claritatea și importanța lui și numai atunci vom percepe just lucrurile. Acest paralelism merge atât de departe încât, după cum am subliniat deseori, putem spune că sexul se modifică de la o întrupare la alta, astfel încât, în general, se manifestă o alternanță bărbat-femeie, tot așa cum după o întrupare bazată pe credință urmează una mai rațională. Dar există și excepții, putându-se succeda mai multe întrupări masculine sau feminine, totuși de regulă ele se nasc una pe alta, se completează. Se manifestă și alte forțe umane complementare, de exemplu cele două facultăți animice pe care le desemnăm ca însușiri de a iubi, pe de o parte, și pe de altă parte forța lăuntrică ce stă la baza sentimentului de sine, armonia interioară bazată pe propria sa edificare, cunoașterea a ceea ce ai de făcut în viață. Sub același raport acționează și karma. provocând continuarea unei întâmplări pătrunse de dragoste față de cei din jur, dedicată în întregime unui fel de uitare de sine, unui fel de abandonare cu una în care omul se simte chemat din ce în ce mai mult să se manifeste în ființa sa lăuntrică, să-și întrebuințeze forța în direcția progresului său, renunțând astfel la a se mai pierde în lumea exterioară. Bineînțeles, această întrupare nu trebuie să degenereze într-o lipsă a dragostei, tot așa cum prima nu trebuie să ajungă până la pierderea totală a sinelui. Și aici, cele două lucruri își aparțin. De asemenea, trebuie amintit mereu faptul că nu este suficient ca un antropozof să voiască a face un sacrificiu. Mulți oameni ar dori bucuroși să facă numeroase sacrificii, însă pentru a face unul folositor umanității, omul trebuie mai întâi să aibă puterea necesară. În primul rând, trebuie să existe ceva înainte de a fi posibil sacrificiul. În caz contrar, el nu are valoare prea mare. Dintr-un anumit punct de vedere, este vorba chiar de un fel de egoism, deși disimulat, de indolență atunci când nu te străduiești să te perfecționezi, să progresezi când nu faci nimic pentru ca realizările tale să atingă deplina lor valoare. Ar putea să pară, însă vă rog să nu vă lăsați înșelați, că propovăduim renunțarea la dragoste. Este ceea ce astăzi lumea exterioară reproșează cu foarte multă ușurință antropozofilor. Nu vă gândiți decât la cum să vă perfecționați la progresul sufletului vostru. Deveniți egoiști. Trebuie să recunoaștem că multe ciudățenii, rătăciri și greșeli pot fi comise prin aceste strădanii spre perfecțiune. Nu întotdeauna se poate manifesta o adevărată simpatie față de eforturile făcute în numele dezvoltării sufletului, în spatele acestora se ascunde deseori un egoism nepermis. Pe de altă parte, trebuie insistat asupra faptului că trăim într-o epocă, într-o civilizație ce risipește fără limită dorința de sacrificiu. Chiar dacă lipsa dragostei se manifestă pretutindeni, există o răspândire uimitoare a sa și a dorinței de sacrificiu. Nu trebuie înțeles greșit acest lucru, însă este limpede faptul că dragostea, când nu este legată de un mod de viață înțelept, când nu se bazează pe un discernământ clar al împrejurărilor, poate interveni, provocând mai multe necazuri decât binefacerea. Trăim într-o perioadă când un număr mare de oameni simt nevoia ca sufletul să le fie pătruns din nou de ceva care să le permită progresul, ceva pe care antropozofia îl oferă tocmai pentru a îmbogăți sufletele, completându-le lăuntric. Pentru viitoarea încarnare și, de asemenea, deja, pentru ceea ce are ea de făcut între moarte și nașterea următoare, omenirea trebuie să depună eforturi în sensul realizării unor fapte noi, bazate însă pe vechile tradiții. Aceste lucruri trebuie privite cu o deosebită seriozitate și gravitate, căci este necesar să se lămurească faptul că antropozofia are o misiune, ea constituind germenul unei culturi, ce trebuie să se dezvolte și să înflorească în viitor. Dar ceea ce ne demonstrează cel mai bine cum se realizează acest lucru poate fi observat în legăturile karmice care unesc credința și rațiunea, dragostea și sentimentul sinelui. Cine este convins în sensul evoluției noastre moderne de faptul că atunci când pășim pragul morții pătrundem imediat într-o eternitate exterioară pământului, undeva în afara acestei lumi, acela nu va reuși niciodată să aprecieze cu adevărat progresul sufletelor, căci își va spune: dacă există un progres, nu-l poți realiza în totalitate, căci trecerea ta prin această lume este meteorică, după care trebuie să te pregătești pentru un alt univers. Și totuși devenim mai înțelepți numai prin eșecurile noastre, ceea ce am ratat, ceea ce nu am reușit devine o învățătură. Întrebați-vă foarte serios de câte ori nu vi s-a oferit ocazia de a putea relua exact în aceleași condiții ceea ce nu ați reușit, asemenea situații sunt rare. Ori dacă înțelepciunea vieții dobândită în urma greșelilor noastre ar fi fost pierdută pentru această omenire terestră, atunci existența nu ar fi fost oare lipsită de sens în cel mai înalt grad? Viața are un sens numai dacă putem reveni, numai dacă putem aplica într-o existență cu totul nouă experiența dobândită într-o viață anterioară. Este deci lipsit de sens să dorești să tinzi la perfecțiunea sufletului, atât în decursul acestei existențe pământești, dacă se consideră a fi unică, cât și de-a lungul unei eternități extraterestre. Însă atunci acest lucru este într-adevăr lipsit de sens în ceea ce îl privește pe acela pentru care, după ce a pășit pragul morții, încetează orice existență. Ce forțe, ce energii și certitudini ar mai avea acești oameni în viață dacă ar ști că forța, ce pare să se piardă, poate fi utilizată într-o nouă viață? Civilizația actuală este ceea ce este numai din cauza că nu i-a rămas decât foarte puțin din întrupările pe care omul le-a trăit înainte. Într-adevăr, de-a lungul existențelor succesive, sufletele au secătuit. De unde însă această concluzie? Să examinăm timpurile primordiale care au precedat misterul Golgotei, pe când existau încă forțe voluntare, magice și o clar viziune străveche. Ele s-au menținut până în perioada creștină, însă, în ultima parte a epocii străvechii clarviziuni, ceea ce provenea din lumile superioare nu era decât răul, demonicul. Evangheliile menționează peste tot prezența naturilor demonice în jurul lui Iisus Hristos. Ceea ce exista în vremurile străvechi ca legături originale cu forțele și entitățile spirituale divine se pierduse. Atunci a apărut Hristos în mijlocul umanității. Conform karmeilor, oamenii de astăzi au parcurs de atunci două, trei sau patru existențe, astfel încât a fost necesar ceea ce creștinismul a făcut până acum, căci sufletele omenești erau slăbite, epuizate. Specificul acelor vremuri poate fi apreciat doar avându-se în vedere un alt val al culturii umane, îndeosebi acela care a purtat în Orient evoluția omenirii spre budism. Acesta cunoaște reîncarnarea și karma, însă într-un mod ce l-a făcut să privească devenirea umanității ca și cum ea nu ar fi avut altă misiune decât o cât mai rapidă detașare a oamenilor de viață. În Orient, dorința de a exista era absentă și, ca urmare, la ființele umane, aparținând acestui val de cultură, putem constata lipsa a tot ce-i poate entuziasma pe oameni în fața misiunii Pământului. Iar dacă budismul s-ar fi răspândit în Occident, acest lucru ar fi dovedit cât de multe sunt sufletele din categoria celor mai slabe, celor mai incapabile de a trăi, căci acestea l-ar fi adoptat. Pretutindeni unde budismul ar fi pătruns sub o formă oarecare în Occident, s-ar fi dovedit că sufletele vor să renunțe cât mai repede la misiunea Pământului, neputându-i se adapta. Când creștinismul s-a răspândit în sudul Europei și a fost acceptat de către popoarele nordice, sufletele acestora erau puternice în ceea ce privește forțele lor instinctive. Ele au adoptat creștinismul, însă inițial acest lucru nu se poate realiza decât din punct de vedere exterior, adică scoțând în relief ceea ce a dobândit o deosebită importanță pentru omul culturii contemporane, faptul că el poate aprofunda impulsul lui Hristos, astfel încât acesta devine cea mai intimă forță a însuși sufletului uman, pe care sufletul o va interioriza și o va îmbogăți din ce în ce mai mult pe măsură ce se îndreaptă spre viitor. Sufletele umane au parcurs întrupări șubrede, iar Hristos le-a susținut mai întâi din exterior, însă a venit vremea ca ele să devină puternice și viguroase, chiar în ceea ce privește aspectul lor lăuntric. Din această cauză, ceea ce sufletul va face în viitor, în viață, va avea o mică importanță. În schimb, el se va regăsi, se va interioriza, va dobândi reprezentări despre modul în care aspectul lăuntric pătrunde în viața exterioară, despre modul în care misiunea pământească va putea fi dusă la împlinire cu o mai mare conștiență și forță interioară, dobândite prin aprofundarea adevărurilor reîncarnării și karmei. Chiar dacă începuturile acestei pătrunderi în viață a ideilor legate de reîncarnare și karmă sunt foarte modeste, ele au totuși o importanță deosebită. Cu cât vom reuși mai bine să judecăm omul după facultățile sale lăuntrice, după capacitățile lui de a interioriza viața, cu atât mai mult înlesnim formarea a ceea ce trebuie să constituie caracterul unei omeniri viitoare. Viața exterioară devine tot mai complicată, fapt ce nu poate fi împiedicat, însă sufletele se vor regăsi în cele mai intime aspecte ale lor. Dacă în exterior activitățile pot avea o mare diversitate, ceea ce constituie tezaurul lăuntric al sufletelor le va aduna pe acestea în viața antropozofică, unde vor acționa pentru a putea influența tot mai mult cultura exterioară. Știm că în viață întreaga putere de acțiune este întărită atunci când sufletul își află realitatea în antropozofie. Din această cauză se adună la un loc oameni cu diferite caractere, profesiuni, veniți din toate direcțiile. Însuși, sufletul civilizației exterioare va fi transformat de ceea ce ne apare în antropozofie, posibilitatea de a da vieții exterioare un suflet. Și pentru a reuși acest lucru, mai întâi sufletul trebuie să fie pătruns de conștiența importanței legilor karmice. Cu cât înaintăm în viitor, cu atât mai mult este necesar ca fiecare dintre noi să poată simți în el însuflețirea întregii vieți. Orientarea vieții sale exterioare prin legile și instituțiile impuse din afară va deveni pentru om atât de complicată încât acesta nu se va mai putea regăsi, dar experimentând în suflet legea amintită, el, sufletul, va ști ce trebuie să facă pentru a-și afla drumul în lume prin el însuși. Și asta cu atât mai mult cu cât lucrurile vor fi orânduite cu ajutorul vieții lăuntrice a sufletului. Există situații ce se desfășoară foarte bine deoarece fiecare urmează impulsul interior care o dirijează în deplină siguranță. Mersul pe stradă este unul dintre aceste aspecte. Încă nu s-a impus fiecărui trecător să circule pe cutare sau cutare parte a străzii. Și totuși nu întotdeauna se ciocnesc două persoane ce vin din sensuri opuse, căci ele ascultă de o necesitate lăuntrică. Dacă nu ar fi așa, ar trebui ca la fiecare intersecție să se afle un agent care să dirijeze circulația spre stânga sau spre dreapta. Este adevărat că în unele medii se aspiră la situația în care oamenii să aibă mereu în preajmă un agent și un doctor, dar acest lucru nu este posibil încă. Însă, pentru a merge înainte în aceste cazuri, cel mai bine este să acționezi potrivit cu tine însuți, fără constrângere. În viața obișnuită trebuie încredințată grija de a fi condus cu atenție, aflându-se în vedere și demnitatea umană. Or, acest lucru nu se poate realiza decât dacă oamenii se analizează așa cum pot ei să o facă, luând în considerație legea reîntrupării și karmei. Această viață socială umană nu se va realiza pe un plan mai elevat decât atunci când semnificația legii amintite va fi percepută sufletește. Este ceea ce ne demonstrează foarte bine observarea concretă, cum ar fi cea făcută ieri în privința legăturii ce unește credința, fervoarea și știința, dragostea și sentimentul de sine. Nu fără motiv am dorit să țin aceste două conferințe, cea de ieri și asta de azi. Nu mă refer la cele spuse, căci forma putea fi alta. La prima vedere, cele spuse ieri și azi nu par să aibă o importanță prea mare, însă o deosebită însemnătate o are. Cred faptul că adepții mișcării culturale antropozofice vor trebui să fie pătrunși de ideea de reîncarnare și karmă și să înțeleagă felul în care se va modifica viața atunci când această conferință va fi prezentată în orice suflet omenesc. Până acum, cultura noastră actuală s-a format în lipsa unei conștientizări a reîncarnării și karmei, iar ceea ce, datorită antropozofiei, trebuie să dobândească o importanță deosebită, o constituie necesitatea ca viața să adopte aceste idei, ca ele să pătrundă civilizația, aducându-i de asemenea transformări profunde. Unui om care ar susține în zilele noastre că reîncarnarea și karma sunt doar simple reverii, absurdități și că în mod evident oamenii se nasc și mor, însă în momentul morții nu se observă nimic deosebit, ceea ce ar atrage inutilitatea unor preocupări în acest sens, unui asemenea om i s-ar putea răspunde că într-adevăr nu se vede nimic părăsind cadavrul, însă ținând seama de aceste legi, problemele vieții care în caz contrar ar rămâne de nerezolvat pot fi limpezite. Tot așa se va comporta și cultura actuală față de cea a viitorului, care va îmbrățișa ansamblul legilor și învățătura reîncarnării și karmei. Dacă aceste două idei, ca idei generale, nu au avut niciun rol în apariția civilizației noastre, ele vor dobândi în schimb o importanță deosebită în cadrul tuturor civilizațiilor viitoare. Faptul că antropozoful simte că astfel poate participa la formarea unei culturi noi constituie un lucru ce trebuie să trăiască în conștiința sa. Acest sentiment al importanței deosebite pe care reîncarnarea și karma o au pentru viață ar trebui să reprezinte ceea ce ar putea apropia în zilele noastre un grup de oameni, indiferent de împrejurările exterioare în care s-ar afla aceștia, iar cei pe care o asemenea opinie i-ar putea uni nu au altă posibilitate de a se găsi decât cu ajutorul antropozofiei.